भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे सभी उपदेश पालन नहीं करते हैं उसके लिए जीवन की संस्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये गीता उपदेश है। गीता उपदेश का सारांश क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसलिए ही भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ये सब भगवद गीता उपदेश दिए। इसका उद्देश्य था जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करना। अर्जुन की दृढ़ता थी तो क्या करना चाहिए, युद्ध करना का फल अच्छा नहीं होगा और युद्ध त्याग करने का फल वो भी अच्छा नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए। तो इस द्विधा में भगवान श्री कृष्ण संशोधन देते कि केवल इस क्षणिक घटना, इस युद्ध, केवल इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो पूरा जीवन इसके बारे में सोचना चाहिए और जीव आत्मा की गति इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब हम अभी यहां पर है, अभी क्या करना चाहिए और जीवन में क्या करना चाहिए, तो पहले समझना चाहिए कि जीवन क्या है, हम कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये सब मौलिक ज्ञान भगवद गीता में मिलते हैं। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा बीच में क्या संबंध है और वो संबंध के अनुसार क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्णा इसके बाद भगवद गीता में पूरा स्थापन करेंगे कि वे ही भगवान है, वे नियंत्र है, हम नियंत्रित है, वे महान है, हम आत्मा है, जीवात्मा, हम बहुत ही तुच्छ है। इसलिए भगवान का उपदेश पालन करना चाहिए, जो महान है। मानव समाज में भी ये रीति अनादिकाल से चलते हैं कि जो बड़ा है उसका आदेश पालन करना चाहिए। तो बच्चे माँ बाप के आदेश पालन करते, प्रजाओं राजा का आदेश पालन करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए इनका आदेश पालन करना चाहिए और चूंकि वे सबके हितैषी हैं इसलिए इनका उपदेशों पालन करने से हमारा परम हित संपादित हो। तो ये सब समझना कठिन नहीं है कि भगवान ही है, भगवान महान है, हम भगवान के अधीन है और इसलिए इनका उपदेश पालन करना चाहिए हमारा हित के लिए। तो ये सब समझना बहुत ही सरल है ना, भगवान ही है, नहीं तो कैसे पूरा जगत चलते रहते। जगत का मतलब यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते वही जगत, तो ऐसे ही चलते रहते। तो सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं और जन्म सब जीव का जन्म मृत्यु होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो शीतकाल होते हैं, अभी शीतकाल चल रहा है, जो शीतकाल का नाम है तुरुनादो में चलते है, शीत नहीं है लेकिन शीतकाल है। फिर इसके बाद ग्रीष्मकाल गर्मी के मौसम, उसके बाद बारिश का मौसम। तो ऐसे ये सब ऋतु आते जाते रहते हैं और कारता है, नियंत्र है भगवान। अगर भगवान नहीं है तो कैसे सब कुछ चलते। तो सरल है यही समझ, और भगवान का आदेश पालन करने से जीव का कल्याण होता है, तो ये भी सरल है समझ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरे सभी आदेश पालन नहीं करते, मूर्ख है और इनके सभी प्रयासों में क्या बोलते हैं, विफूल्ड होते, सभी प्रयासों में सिद्धि नहीं मिलते। न सा सिद्धि में बाप ने उठी न सुखम न पराम गति। इसके बाद गीता में श्री कृष्ण और कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। असुरिक प्रवृत्ति लोग जिनकी श्रद्धा नहीं है शास्त्र वाणी में और अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं, न सिद्धि तो सिद्धि नहीं मिलते, न सिद्धि में बाप न उठी न सुखम सुख भी नहीं मिलते और परम गति प्राप्त करने का कोई सवाल नहीं है। तो ये विशेषकर वर्तमान युग का वर्णन है जिसमें बहुत से लोग का विश्वास है आधुनिक तथा कथित प्रगति में कि साइंस से हम स्वर्ग जैसे बनेंगे यहां पर। और रावण का प्रयास वैसे था ना, तो एक सीढ़ी बनाना चाहता स्वर्ग था। तो असुर लोग का विश्वास है खुद का भाव में, ईश्वर हम भोगी मैं नहीं हूं। असुरिक लोग ऐसे बोलते मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, पूरे जगत मेरा भोग करने के लिए है। तो ये सब माया मोह का कारण है भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं माना का दोष है। तो यही सरल बात है कि भगवान महान है और इनके उपदेश पालन करना जीव का कर्तव्य है और ऐसे जीव का सुख विधान संपादित होते, अन्यथा नहीं। तो आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं। आस्तिक का मतलब जिनका विश्वास है कि भगवान की अस्तित्व है, और नास्तिक का मतलब विश्वासी नहीं। तो ऐसे जगत में या दुनिया में बहुत धर्म है, हिंदू धर्म जिसमें बहुत शाखा है। कितने शाखा? जोतो मत ततो पाप। जितने हिंदू इतना सिंधु, मानसिक कल्पना का सिंधु। वैष्णव, शैव, शौर्य, गानापत्य, साई बाबा इत्यादि। वैष्णव एक हिंदू शाखा नहीं है, लेकिन लोग ऐसे ऐसे विचार करते हैं। शुद्ध वैष्णव धर्म जीव का धर्म है, वास्तव वैष्णव धर्म। और मिश्रित वैष्णव धर्म वो हिंदू धर्म में आते हैं। मिश्रित वैष्णव धर्म का मतलब उस प्रकार का वैष्णव धर्म है जिसमें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है कि सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, केवल श्री कृष्ण के श्री चरणों में आश्रय लेने से जीव का परम कल्याण होता है। जिनकी पूरी श्रद्धा नहीं है उसमें, तो हाँ हाँ हम कृष्ण को मानते हैं और सभी देवों भी मानते हैं, और हम कुछ बाबा भी है, बापा भी है, ये सब सबको मानते। प्रभुपाद बोले कि जो सबको मानते तो किसी को नहीं मानते। ये सबको मानते हूं इसका मतलब किसी के विशेष आदेश नहीं मानते। अगर हम सबको मानते हैं तो अगर एक व्यक्ति आदेश दे ऐसे करो, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं मैं उसको मानता हूँ और वो अलग बात है। तो अगर कोई भी हमको आदेश देते हैं, हम दूसरा का नाम लेके ही उसको नहीं मान, वो आदेश नहीं मानेंगे। तो हम सबको मानते का मतलब हम किसी को नहीं मानते। काम कारण खुद का मनोरथ पर चलते रहते। श्री कृष्ण कहते माम एकम शरणम व्रज, अगर मुझको मानना है तो और सबको नहीं मानना। सबको नहीं मानना का मतलब जो मेरा आदेश नहीं मानते तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। केवल श्री कृष्ण जो कहते वो ही बात मानना चाहिए। और जो इस लाइन में है, जो हमको शिक्षा देते हैं, श्री कृष्ण का आदेश पालन करना, जो ऐसे हमको उपदेश देते तो वो ही गुरु है। और जो हमको काम ज्ञान योग अथवा मिश्रित भक्ति ऐसे आदेश देते हैं तो वे भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। तो भगवान का आदेश पालन करने से जीव का परम हित होते है, लेकिन इस बद्ध अवस्था में, इस माया के अवस्था में कि भगवान का आदेश पालन करने से हमारा परम हित होगा, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। हम रोगी है। रोग क्या है? भव रोग। भव रोग का मतलब जन्म मृत्यु। पुनः पुनः जन्म मृत्यु होते हैं। इस रोग का कारण क्या है कि हम भगवान के दास हैं, ये बात को पूर्णता से नहीं माने। ऐसा है बहुत धार्मिक लोग, बहुत धर्म है और सब भगवान को मानते। एक्चुअली बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में भगवान पर विश्वास नहीं होता, लेकिन हिंदू क्रिश्चियन ये सब धर्म है कि भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, तो ये बात चलते हैं। लेकिन क्या होते हैं तो अधिकांश व्यक्ति जो भगवान की विश्वासी है, तो भगवान कौन है और कैसे भगवान का आदेश पालन करना, तो इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। ऐसे ही कुछ शास्त्र जिसमें भगवान का आदेश पालन करो और उससे भगवान आशीर्वाद देंगे और स्वर्गवास मिलेंगे। गो टू हेवन, प्रे टू गॉड एंड गो टू हेवन। तो भगवान को विश्वास करो, फिर भगवान तुम्हारा इंद्रिय सुख की सुव्यवस्था करेंगे। ऐसे उपदेश है शास्त्र में, तो ये भी धर्म है भगवान में विश्वास। पर ये प्राथमिक स्तर, तो वास्तव धर्म नहीं है कि हम भगवान का आदेश पालन करेंगे जिससे भगवान हमको आशीर्वाद देंगे, हमारा इंद्रिय सुख का वर्धन के लिए। तो ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म है कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना, यही परम भक्ति है। भक्ति है आत्मसमर्पण, मैं भगवान के हूं, तो नहीं है कि भगवान हमारा बागान का माली है, तो है ऐसा करो, ये चीज लेके आओ, कुछ फल फूल बागान से लेके आओ, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमको रोटी दो, तो ये भक्ति नहीं है कि भगवान की अस्तित्व है। ये बात को स्वीकार करना, ये धर्म का पहला स्तर है, लेकिन ये उत्तम भक्ति नहीं है। उत्तम भक्ति क्या है, कोई बोल सकते हैं? रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, नहीं नहीं, एक्चुअली वो श्लोक नहीं है, जिसमें वो इसके पहले भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आते हैं जिसमें अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो यही उत्तम भक्ति है। उसके बाद एक श्लोक आते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्मेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये दो श्लोक का लगभग एक ही अर्थ है। तो उत्तम भक्ति क्या है? हे बहुत लोग दुनिया में जो धर्म धर्म बोलते है, भगवान भगवान बोलते है, ये धर्म पालन करो, दूसरा धर्म पालन करो, तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? ये मेरा प्रश्न था। इसको में जुड़े हुए के पहले। तो इतने सारे लोग आए, इतने से घोषणा करते, तो ये धर्म पालन करो, वो धर्म पालन, कुछ धर्म भी पालन मत करो, भोग विलासी बन जाओ, भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत्। ऐसा है, एक बार वो चार्वाक का बात है कि ऋतं कृत्वा ऋतं पिबेत् यावत् जीवत् सुखं जीवत् भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत्। कि मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा होगा स्मशान यात्रा, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। ये देह का परिमाण होगा भस्म। तो जब तक शरीर जीवित है तब तक घी खाओ, घी का स्वाद है नहीं। तो ऋण करो, खरीद करो, या चोरी करो, या जैसे तैसे हो घी का, चोरी करने का वो कोई दोष नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद हम स्मशान जाएंगे और उसके बाद और कुछ भी नहीं होगा। और अगर ज्यादा घी खाना है तो शब्द तो अच्छा जलेगा, तो अच्छा हो ज्यादा घी खाओ। तो वो एक बात है। तो ऐसा बहुत घोष, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं नहीं कि एंजॉय, भोग करो, हैव अ गुड टाइम। तो कुछ नहीं होगा मृत्यु के बाद और कुछ नहीं होगा। क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि मृत्यु के बाद कुछ हो? कोई प्रमाण नहीं है। तो यही प्रमाण है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। और दूसरे लोग बोलते हैं तो ये मार्ग पालन करो, जीसस इज द ओनली वे। तो एक रास्ते है जीसस। तो ऐसा मेरा प्रश्न था बचपन में, अगर जीसस तो एक ही मार्ग है, तो जीसस का आगमन के पहले तो इतने सारे लोग आए थे और उनके लिए कोई आशा नहीं है। मैं ओनली वे हूं, ऐसे क्वेश्चन, मैं राष्ट्र का राजा हूं, ईश्वर हम अहम भोगी। तो ऐसे बहुत लोग बोलते, तो यही यही रास्ता ग्रहण करो, यही रास्ता है। तो अगर हम पूछेंगे तो क्यों, तो ऐसा हमारा शास्त्र में ऐसा लिखते हैं, तो यही मार्ग अगर पालन नहीं करो तो चिरकाल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो सब ऐसे बोलते हैं और इसमें कुछ बुद्धिमान विचार नहीं है। तो केवल यही फॉलो, बाइबल फॉलो करो, कुरान फॉलो करो। तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं क्यों? और एक लोग बोलते यही मार्ग पालन करो, दूसरे व्यक्ति बोलते हैं ना यही मार्ग पालन करो, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो ऐसे सोचा कि तो ये लोग बोलते हैं कि ये मार्ग का पालन नहीं करोगे तो चिरकाल नरक, चिरकाल के लिए नरक जाना पड़ेगा। और दूसरे व्यक्ति बोलते नहीं नहीं वो रास्ता पालन न करो, ये रास्ता पालन करो, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, और वहां से वापस आने का कोई आशा नहीं। तो सब ऐसे बोलते। हम नहीं जानते क्या करना, सब ऐसे बोलते हैं। और अगर गलत रास्ते में जाते हैं तो नरक जाना पड़ेगा। तो ये सब अंधविश्वास है। तो उत्तम धर्म क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान काम आद्य नावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये वैज्ञानिक विचार है। प्रभुपाद कृष्ण भक्ति को वैज्ञानिक पंथ बोलो, मतलब अंधविश्वास से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं, किस लिए? शास्त्र मानना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे उपदेश पालन करना चाहिए। तो इनका उनका उपदेश क्या है? शास्त्र मानना। पर अंधविश्वास से कुछ भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बताते हैं। तो शुरू से भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल सकते थे, तो मैं भगवान हूं, मेरे आदेश पालन करो बस, और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तो जो मैं बोलता हूं करो बस। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे नहीं बता। तो किस लिए करना और कैसे विश्वास करना चाहिए कि भगवान कृष्ण है भगवान? और अर्जुन का क्या फायदा होगा भगवान का आदेश पालन करने से? तो अगर कृष्ण कहते हैं कि जो असुरिक है तो नरक जाते, तो सब असुरिक लोग एक दल बनाते और संकल्प करते कि हम ठीक है, हम सब नरक जाएंगे, हमारे सब दोस्त एक साथ नरक जाएंगे और हम नरक से स्वर्ग बनेंगे, हमारे सब वहां पर भी हम शराब पियेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो नरक जाने में क्या दोष है? तो अच्छा हो। तो भगवान का आदेश पालन करने से क्या फायदा होता है समझना चाहिए कि नरक में और स्वर्ग में भी जीव का वास्तव सुख नहीं हो सकता। उसका क्या कारण है? क्योंकि पूरा विश्व में दुख होते, दुखालय शाश्वत। वो दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। ये मुख्य भौतिक दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि। कौन सा दुख सबसे बड़ा है? आध्यात्मिक, अधि भौतिक, अधि दैविक, कौन सा दुख सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा दुख है श्री कृष्ण से विच्छेद होना। जीव का धर्म है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब जीव है, कृष्ण के अंश है। और भगवान कृष्ण रसोवाय सह, वे रसमय है, वे सुख सागर है, वास्तव सुख का सागर। वास्तव सुख क्या है? प्रेम रस आस्वादन करना। तो कृष्ण की सेवा नहीं करने से, कृष्ण से विचिन्न होने से, कृष्ण से अलग होने से जीव का सुख नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते माम एकम शरणम भज। किस लिए? कृष्ण का हित के लिए नहीं, जिससे जीव का हित होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्ण भक्तिमय, और यदि जीव कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो कभी भी और किसी अवस्था में भी सुखी नहीं हो सकते। तो प्रेम, कृष्ण प्रेम जीव प्रेम प्राप्ति है, जीव का वास्तव कल्याण है। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आदि नृतमानुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। भक्ति काम ज्ञान योग और सभी दूसरे प्रकार का प्रयास अनावृत होना चाहिए। जीव का एक ही इच्छा, जीव का एक ही उद्देश्य कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करना। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक हृदय में पिशाची रूपी भुक्ति मुक्ति स्पृहा उपस्थित होते हैं, तब तक भक्ति सुख अनुभव करना का प्रश्न नहीं होते हैं। तो उत्तम धर्म क्या है विश्लेषण करना चाहिए। तो क्या फायदा होते, क्या बेनिफिट होते। तो अगर हम जॉब करेंगे तो कौन से इस जॉब में आप महीना में 20,000 रुपया मिलेंगे और इतने सब फैसिलिटीज मिलेंगे, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए उसमें क्या है, मेरे लिए क्या फायदा होगा। तो कृष्ण भक्ति में हमारे लिए क्या फायदा होगा अगर हम जीसस को विश्वास करेंगे। लोग बोलते हैं कि क्या होते हैं, क्या फायदा, स्वर्ग जाना है, हेवन, गो टू हेवन, और कुरान में ऐसा लिखे कि स्वर्ग में अल्लाह की कृपा से बहुत कन्या का भोग करना है। तो कैसे सब कन्या रहेंगे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लेके असंख्य कन्या है भोग करने के लिए। और जो अल्लाह के विश्वासी है, अल्लाह की कृपा से बहुत विशाल सुख में रहते। तो ये क्या उत्तम धर्म है कि हम भगवान की सेवा करते हैं और उससे हम भगवान से बहुत सुविधा मिलते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए। तो क्या विचार है, ये भक्ति नहीं है, ये विनिमय है, बिजनेस है। मैं इतने सा करता हूं और उतने सा मिलूंगा भगवान की कृपा से। भगवान की पूरी कृपा है, हमको कुछ भी इंद्रिय सुख नहीं देना, हमको सेवा सुख देना, वही जीव का स्वभाव है। तो परम धर्म क्या है इसको समझना चाहिए। गीता में यही श्लोक है, सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। किस लिए जीव आत्मसमर्पित होना चाहिए भगवान के श्री चरण का। उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। परम धर्म क्या है? उत्तम भक्ति, वो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति क्या है उसके बारे में बोलते। वन टू ट्रांसलेशन नाउ वी हैव अ आई बिलीव वी हैव अ नॉन हिंदी अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति उसका वर्णन है और श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन है। वो परम धर्म क्या है श्रीमद् भागवत के अनुसार? सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता ययात्म सुप्रसिद्धि। अहैतुकी अप्रतिहता, इसका अर्थ अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभितम्, एक ही अर्थ है अहैतुकी। ये सब सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधोक्षज, इस शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अधोक्षज भगवान का एक नाम है। इसका अर्थ क्या है? भगवान के कितना नाम है? नाम नाम अकारी बहुधा, असंख्य। भगवान के असंख्य नाम है और सब नाम के असंख्य अर्थ है। तो यही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधोक्षज अर्थात साधारण दृष्टि से दृश्य नहीं भगवान, अर्थात साधारण विचार के अतीत है भगवान। माया, यही शब्द की एक परिभाषा। माया, इस शब्द का क्या मतलब है? माया, माया मा अर्थात नहीं, या जो है। तो माया का मतलब जो नहीं है। माया ये शब्द की और एक परिभाषा है, माफिया आनिया इति माया, माप करना। तो सब कुछ माप कर लिए, कितना लंबा कितना चौड़ा। तो भगवान को माप करने का प्रयास माया है। भगवान कितना बड़ा है यही कुपमंडू का न्याय। कुआ में एक मंद, क्या बोलते हैं, मंद मंदक मंदक मंदक मंदक। तो सागर कितना बड़ा है? कितना बड़ा है ये कुएं से उसका परिमाण होगा डबल या दस गुण या सौ गुण। तो कितना बड़ा है सागर? तो मेंढक की कल्पना के अतीत है। तो हम ऐसे है। Well, in my opinion, I think God's like this. Mary, not Mary, Bhagavan, I say. So I say. I देखा था एक बार वो एक पत्रिका है नहीं English, The Week. तो I say survey किया। तो बहुत से लोग से पूछे तो आपका मत में भगवान कैसे है? तो गन मत से भगवान कैसे है स्थापित होते हैं? तो मेरे विचार में भगवान ऐसे है। तो दो मिनट के पहले वो MTV के बारे में और ये सब चिंता कर रहा था और अभी मेरे विचार में भगवान ऐसे है। तो सब मूर्ख लोग भगवान के बारे में सब कुछ जान, सब बड़े पंडित है। लेकिन भगवान कौन है, कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी जिनके चार सिर है और सब सिर में वो मस्तिष्क की शक्ति आइंस्टाइन से कम क्रोगुण है, सबसे मेधावी है ब्रह्मा। और वे बोलते हैं कि जानंत एव जानंतु किम बाहु जनमे प्रभु मनसा वच मेरी बुद्धि आइंस्टाइन से कम, इसलिए श्लोक का याद नहीं है। मनसा वचसा वाप वैभवं तव गोचरा, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण को बोले कि कोई दूसरे बोल सकते मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरा विचार है मेरे खुद के बारे में कि मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इनको माप करना संभव नहीं है। ऐसे ही विश्वविद्यालय में MSc, PhD, MA ये सब करते, MS, PhD थीसिस करते वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म के बारे में, कृष्ण गौड़िया वैष्णव विचार में भगवान की भागवत, ऐसे PhD कर सकते, फिर वो PhD मिलते। लेकिन PhD से भगवान को समझना संभव है? मैं PhD हूं तो वो कुछ भी अर्हता नहीं है भगवान को समझने में। अधोक सजन प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अप्राकृत अधोक सजन, तो ये ज्ञान प्राप्ति के पंच स्तर है। प्रत्यक्ष जो हम खुद के इंद्रियों से मिलते हैं, परोक्ष जो हम दूसरे से सुनते हैं। तो आइसलैंड ऐसे देश है कि नहीं? आइसलैंड अफ्रीका महादेश है, इजिप्ट इज़राइल ये सब देश है कि नहीं? है। प्रमाण क्या है? कौन गाया है? इज़राइल हमारे बीच में कोई है जो गाया है इज़राइल? तो क्या प्रमाण? कोई नहीं देगा, लेकिन हम सब विश्वास करते हैं कि आइसलैंड ऐसे देश है ना? क्यों? क्योंकि हम दूसरे लोग क्या प्रमाण स्वीकार करते हैं, ये परोक्ष अपरोक्ष जो हम हृदय में अनुभव महसूस करते, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं है। तो दो प्रकार के अपरोक्ष है, एक है भौतिक और दूसरा है साधना पालन करने से भगवान की कृपा से आध्यात्मिक अनुभूति होती है। फिर अप्राकृत ज्ञान जो भूमि रापनलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में भिन्न भिन्न प्रकृति अष्ट था। वो ज्ञान जो इस भौतिक जगत के अष्ट धातु से परे है, अप्राकृत ज्ञान वेद वाणी, अप्राकृत शब्द, वो ज्ञान अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति के परे। ईश्वरम नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरम प्रकृते परम, कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, हे कृष्ण आप आदि पुरुष है, ईश्वरम प्रकृते परम, श्री कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के अंदर आते हैं, हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन वे सदैव प्रकृति के परे हैं, ऐसा नहीं है कि वो साधारण व्यक्ति जैसे माँ का गर्भ से आते हैं, और कृष्ण भी देवकी नंदन देवकी सूत है, तो देवकी एक साधारण महिला है और कृष्ण एक साधारण शिशु है, यही विचार भौतिक है। तो देवकी रानी कृष्ण को देखी और कंस भी कृष्ण को देखा, लेकिन देवकी जानती थी कि यही भगवान है, वे ही प्रकृति से परे। और कंस का क्या विचार था, मेरी दुश्मन। तो दोनों कृष्ण को देखा, लेकिन एक का विचार था कि ये मेरा प्रेम का आस्पद है, और दूसरा का विचार है मेरा दुश्मन। तो अधोक सचत पहले समझना चाहिए कि साधारण प्रयास से भगवान को देखना समझना इनके निकट आना संभव नहीं है। सवाई फुंग संग फरो, तो भगवान इतना महान है और भौतिक प्रकृति के परे है, और हम भौतिक प्रकृति से नियंत्रित है, तो हम कैसे भगवान को अनुभव करेंगे। तो वो संभव है इनकी कृपा से, और इनकी कृपा भक्ति योग की पद्धति पालन करने से प्राप्त होती है। भक्ति योग विधानार्थम कुंती देवी की बोली, तथा परमहंसानं मुनिनाम अमलात्मनं भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महेश्वरः, कि तथा परमहंस, जो परमहंस है, परमहंस का मतलब जिनकी बुद्धि दृष्टि भौतिक प्रकृति के परे, अधोक्षज दृष्टि, साधारण अंकों से भगवान को देखना संभव नहीं। कंस भी कृष्ण को देखा, लेकिन कैसे देखा, कि मेरे प्रभु है तो ऐसे नहीं देखा। तो ऐसे देखने से भगवान का दर्शन नहीं होता। जिनका विश्वास है, प्रेम है, तो जगन्नाथ को देखते ही, और कैसे देखते, जगन्नाथ यही जगन्नाथ, और दूसरे देखते ये पुतला है, प्रतिमा है। तो प्रभुपाद ऐसे बोले कि यदि हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, तो ठाकुर जी का दर्शन मिल के ये मेरा प्रभु है, तो यही साक्षात्कार होगा। और अगर विश्वास नहीं हो तो ये यथा मांग प्रपद्यंते थाव बजा में यहां, भगवान परस्पर व्यवहार करते हैं। तो यदि हमारा विचार है कि ये केवल प्रतिमा है, तो केवल प्रतिमा होगा हमारा विचार। भगवान का दर्शन करने से, मिलने से तो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। इसलिए सुतेक्षित पथ पालन करना चाहिए। नास्तिक लोग बोलते हैं मुझको भगवान दिखाओ, भगवान कहाँ है। तो भगवान अगर स्वयं आएंगे, हम क्या स्वीकार करेंगे कि यही भगवान है। यदि हमारी भावना कंस की भावना जैसे, तो भगवान स्वयं हमारे सामने आके भी हम की वे भगवान है तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो सुतेक्षित पथ, केवल आंखों से भगवान को देखना संभव नहीं है, कान में से दर्शन करना चाहिए। सुतेक्षित, श्रुत का मतलब श्रवण करना, इक्षित का मतलब देखना, सुतेक्षित पथ तो कान में से अर्थात शास्त्र वचन शास्त्र वाक्य श्रवण करने से भगवान को देखना है। तो कैसे? तो एक व्यक्ति जगन्नाथ को देखते हैं आंखों से और देखते हैं वो लकड़ी की पुतला है, और दूसरा व्यक्ति देखते हैं और जानते हैं मेरा प्रभु है, जगन्नाथ है, असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ। तो कैसे देखते हैं वैसे कि ये असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ, क्योंकि शास्त्र से श्रवण किया है कि ये असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ। और जो श्रवण नहीं करते तो विश्वास नहीं कर सकते, तो क्या है, तो लकड़ी से बनाया है पुतला है और पेंट लगाया और ये ऐसे पुतला है। जो शास्त्र से श्रवण करते जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सबसे दयालु है, तो यदि भगवान की इच्छा हो तो इनकी इनके भक्तों को दया देने के लिए ऐसे रूप धारण कर सकते, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इनके भक्तों को दया देने के लिए ऐसे रूप ग्रहण करते हैं, इनके भक्तों की भक्ति ग्रहण करने के लिए, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो वै भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामी प्रयथात्मनः। भगवान कहते हैं मुझको फल फाल जाओ पत्ता अर्पण करो, भक्ति से मैं ग्रहण करूंगा, मैं प्रसन्न होऊंगा। तो हम कैसे भगवान को फल फल जल अर्पण करेंगे? तो भगवान सर्वव्यापी है, हम क्या करेंगे? तो भगवान से कुछ फल फल संग्रह करके क्या आकाश में अर्पण करेंगे? लो भगवान पका लो जल फेंक के, नहीं, भगवान ऐसे हम ऐसे बोलते ऐसे रूप में उपस्थित होते, लेकिन ये बोलना एकदम सही नहीं। तो ये रूप ही भगवान, तो नहीं है कि ये रूप भगवान का प्रतिनिधि है, ये रूप क्या बोलते हैं वो मायावादी बोलते हैं कि ये सब मूर्ति बहुत शक्तिमान है। कैसे? क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये सब भक्ति शक्ति प्रतिमा में प्रवेश करते हैं और ये संकलित भक्ति शक्ति की प्रतिबिंब वो मूर्ति से आते हैं। ये सब गलत विचार है, मूर्ति ही भगवान। जो शास्त्र से श्रवण करते हैं समस्त, तो कैसे श्रवण करना चाहिए? विनम्रता के साथ। तो कैसे अधोक से जो भगवान को प्राप्त करना है, जो साधारण बुद्धि और इंद्रियों से गोचर नहीं है, तो अहैतु की अप्रतिहता भक्ति, अहैतु की अर्थात भुक्ति मुक्ति सिद्धि वंचा से मुक्त होना चाहिए, अर्थात भक्ति कृष्णार्थे अकेल चेष्ट। भक्ति किस लिए करना चाहिए? कृष्ण का सुख के लिए, यही भक्ति। और अप्रतिहता सदैव 24 घंटे में 24 घंटे सब कुछ कृष्णा का सुख के लिए करना चाहिए। तो ये संभव है कौन किस प्रकार के व्यक्ति के लिए? तथा परमहंसानं मुनिनामामलात्मनं भक्ति योग विधानार्थम। परमहंस जिनके हृदय अमल है, अमल का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से मुक्त है, तो हम परमहंस नहीं है, साधारण लोग तो परमहंस नहीं है, तो वो स्थिति से बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे? इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं मेरे उपदेश पालन करो। जो भी स्तर में हम है उसका स्तर के उपदेशों के अनुसार मेरे उपदेश पालन करो। परमहंस के लिए भगवान का आदेश पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप ये सब कुछ करते हैं भगवान की प्रीति के लिए। लेकिन हमारे लिए जिससे हमारा सुधार होगा ये सब नियम पालन करना चाहिए, जिससे हमारी दूषित प्रवृत्ति परिमार्जित हो जाएगा। दूषित प्रवृत्ति है कामकारतः, खुद की इच्छा के अनुसार हम सब कुछ करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो वो हमारा रोग है। तो शास्त्र विधि है हमको उपदेश देना, तो ऐसे करो ऐसे मत करो, जिससे हमारी दूषित बुद्धि और दूषित प्रवृत्ति का सुधार होगा। तो ऐसे नियम और नियम में दो भाग है, विधि और निषेध, ऐसे करो ऐसे मत करो। तो ऐसे करना चाहिए, हरि नाम करो, ठाकुर दर्शन करो, ठाकुर सेवा करो, अर्चन पूजा करो, और ऐसे मत करो असत्संग त्याग, असत्संग मत करो। विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन, ओ खाद्य खाना जो भगवत अर्पित प्रसाद नहीं है मत खाओ, उससे मन दूषित बन जाएगा। तो ऐसे ये सब विधि निषेध है। तो साधारण जीवन में वो साधारण धर्म है और भक्ति धर्म है उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति में ये सब विधि निषेध है, जिससे हम अधिकार प्राप्त करेंगे वो परमहंस कुल में प्रवेश करना, अर्थात गोलोक धाम में प्रवेश करना। तो पूर्व काल जैसे इतने सा नियम पालन करना संभव नहीं है, आज कलयुग का प्रभाव से पूरी स्थिति उल्टी हो गई। तो काली युग में इतना सा नियम पालन नहीं करके भी हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा, हरि नाम यही उपाय है। ये सब नियम पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है, फिर भी यदि हम हरि नाम करेंगे हम परम गति प्राप्त करेंगे. गतिर अन्यथा, परम अन्यथा उपाय से परम गति प्राप्त करना संभव नहीं है, तो हरि नाम करना चाहिए. और वैदिक समाज में इतने से नियम जो थे उतने से पालन करना संभव नहीं है, फिर भी कुछ नियम पालन करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम हरि नाम करेंगे और मांसाहार करेंगे और शराब भी पियेंगे, हरे नाम एव केवलम. नहीं, हरि नाम किस लिए करना चाहिए? जिससे भगवान प्रसन्न होंगे. तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? तो हरि नाम करना चाहिए और सब कुछ भी करना चाहिए जिससे वे प्रसन्न होंगे. तो व्यसन से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो भक्त का मतलब मुनि नाम अमल आत्मा, मन अमल होना चाहिए. हरि नाम करने से ही उचित शुद्ध होना चाहिए. तो एक दल था वो डाकू का दल बंगाल में, जो डाकती करता था गौरंगा गौरंगा बोल के. विचित्र है ना? तो लोग लूट मार करते थे और गौरंगा गौरंगा बोल. अभी तक बंगाल में ये गलत फहमी चलते है कि हम हरि नाम करेंगे फिर वो पाप, अगर हम हरि नाम करेंगे तो पाप का विचार कुछ नहीं होता. तो बंगाल में बहुत मांसाहार है इतने से नहीं है, और हिंदू समाज में लेकिन मत्स्याहारी बहुत है. कोंकण में भी है, सागर है, सागर का फल है ना? तो बंगाल में गंगा का फल है. गंगा फल क्या है? तो फलाहारी बहुत है. और बोलते है कि नहीं, तो पाप नहीं है, हम हरि नाम करेंगे. हरि नाम बोलने से अगर वो पाप नहीं है, वो खाली फल है, और उसमें अगर कुछ पाप हो तो हरि नाम बोलने से हम पाप से मुक्त होंगे. ऐसा नहीं है. तो इसलिए श्रवण और कीर्तन एक साथ होना चाहिए, श्रवण करना चाहिए. तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भक्ति के सभी नियम पालन करना चाहिए. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलि युग में इतना सा कठिन कठोर नियम पालन करने का आवश्यकता नहीं है. फिर भी खुद से और पालन करने से हम आसानी से तुरंत ही भक्ति में ही प्रगति कर सकते. और ये सब नियम अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हरि नाम करके भी और हरि नाम का आवाज उच्चारण करके भी वो वास्तव हरि नाम नहीं होगा. एक बार एक भक्त प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद से पूछे, तो हम कैसे तुरंत ही भक्ति में प्रगति कर सकते? प्रभुपाद बोले, ये सब विधि निषेध अच्छी तरह पालन करो फिर प्रगति होगी. इसलिए रूप गोस्वामी नाना शास्त्र विचार नायक निर्पण सद्धर्म संस्थापक हो, तो सब शास्त्र संकलन करके अध्ययन करके सभी शास्त्र का विचार करके हमको भक्ति अनुकूल नियम दिया है. तो ये सब पालन करना चाहिए, फिर हम तुरंत ही में भक्ति में प्रगत होंगे. Hare Krishna. So, abhi is pravachan samapt karta hun. Agar kisi ka prashna hai, jara se puchhe. ये बात महत्वपूर्ण है तो ऐसे बहुत लोग पूछते नहीं तो क्यों हम इतना संयम पालन करेंगे और करे हमारी भी शंका है तो इतने सब पालन करने से क्या फायदा और कुछ ऐसे भक्त या तथाकथित भक्त जो बोलते हैं तो इतने संयम पालन करने का जरूरत नहीं है तो कुछ हरिनाम करो और सुखी रहो इतना सा कष्ट लेते हो क्यों. ऐसे ही कुछ भक्त है जो उत्साही है हम मंगल आरती जाएंगे और सब कुछ पालन करेंगे और दूसरे लोग बोलते हैं इतने सा कष्ट लेते हो क्यों. तो भगवान दयालु है तो हरि नाम करो तो खुद को इतना सा कष्ट देते हो क्यों. तो हरि नाम करो और सुखी रहो, हरि नाम करो और साथ साथ टीवी देखो, उसमें क्या दोष है. तो इतना फनाटिकल नहीं होना चाहिए. और आज एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत स्वाद है, तो वहां जाके वो प्याज रसून नहीं लेके, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो वो सब कुछ रेस्टोरेंट में मन में भगवान को अर्पण करो और फिर ये पर उपकार है तो सब रेस्टोरेंट के कस्टमर तो सब प्रसाद मिलेंगे क्यों मैं परम भक्त हूँ और मेरा भोग अर्पण से तो सबका फायदा होगा, बहुत स्वाद है. चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है दिशा अन्न खाए मलिन है मन नहीं, लेकिन ये प्रसाद है तो इतना हम क्यों घर में सब रसाई करेंगे, इतना सा कष्ट है. हम दुकान से हम कुछ ब्रेड खरीद लेंगे, वेजिटेरियन है हम भगवान को अर्पण किया, लेकिन यही विधि नहीं है. विधि है यो में भक्तिया प्रेष, कहाँ है भक्ति. दुकान से ब्रेड खरीदना उसमें भक्ति क्या है, बहुत भक्ति से हम ब्रेड खरीद लेते और भगवान को अर्पण करते. लेकिन भगवान इनके भक्तों का हाथ से बनाया चीज ग्रहण करते हैं. तो ये सब विचार करना चाहिए. अच्छी तरह पालन करने से और पालन नहीं करने से तो एक ही फल नहीं मिलता. जरा सब विचार किसी सोचे है. Hare Krishna. What should they do? Yes, it's a problem. Well, you can all get together. We were doing this previously in Manipal. We had that house bhakti. We did like that. We get all together and they hired a cook, which wasn't so good, but it's better than taking in the mess. So you could do that. You could organize that. The girl students could hire a house and hire a cook. Costs a little bit more, but it's better. It's actually a very important principle of bhakti to take Krishna prasad and not to take food cooked by non-devotees. It's much easier just not to do that. But the result is that you don't get Krishna. Vishayer anna kaile malin hoy man, man malin hoyle nahi Krishna smaran. Krishna smaran nahi hoyle nishfal jiva. That's Chaitanya Mahaprabhu ne kaha ki. अभक्त का अन्न ग्रहण करने से मन मलिन होते हैं, मलिन मन में कृष्ण स्मरण नहीं होते हैं, और कृष्ण स्मरण नहीं करने से जीवन निष्फल होते हैं। तो कष्ट ना कर ले कष्ट बिने बिना, कुछ कष्ट नहीं लेने से कृष्ण को मिलना संभव नहीं है। ये केवल आनंद खंड, आनंद खंड है, लेकिन वो आनंद भौतिक आनंद नहीं है, साधारण आनंद नहीं है। जो मेधावी है पूर्णता से रूप को स्वामी का पद ग्रहण करते, सो हु इज मेधावी? आर यू मेधावी? I didn't recognize you last week. I just recognize now after so long time. Hare Krishna. Hey, Medhavi Prabhu, bahut saal ke pahle hum teen Prabhupada ke shishyon the. Pura England mein Brahman karta tha Prabhupada ki pustakam vitaran karne ke liye for several months. Both after many days and after many times I'm seeing. Hare Krishna. Jo Krishna bhaje se baro chatur. Chatur ka matlab medhavi. Buddhiman log Krishna seva karte. Is that right? Sarva, aisa hai bahut log hai nahi Manipal mein jo Krishna seva nahi karte, buddhiman hai. Is shlok mein Krishna Bhagwan kya bolte? Sarva gyana vimudhans. Gyan hai lekin wo gyan nasht hote hai. Matlab us gyan se kuch fayda nahi milta. वास्तव ज्ञान है क्या कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं और उनका सेवा करना मेरा एक ही कर्तव्य है। और जो इस बात को नहीं मानते वो अज्ञानी है। इतना सा ज्ञान मिलने से कुछ फायदा नहीं होता। Higher education, kya bolte? MIH. To yehi UIH, Udupi Institute of Higher Education. Highest. Yehi param gyan hai. Wo higher education hai, aur yehi highest education. Sahi hai ki nahi? Hare Krishna. तो पत्नी भी साथ में लेके आए, और वे पत्नी उस घर में भी रसोई कर सकते हैं और फिर प्रसाद मिलेंगे। मुश्किल होते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है असत संग त्याग। और भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहे, तो गौ विरोधी जन परमाने, जो गौ के विरोधी है, पर जैसे मतलब खुद के लोग कुटुम्ब नहीं है, फर है, खुद के लोग नहीं है, बाहर के लोग। मुश्किल है, तो प्रयास करना चाहिए कुटुंबों को भक्त बनाना। आप क्या करते हैं घर में? आप बोलते हैं कि ये सब पालन नहीं करके ये तो कुछ नहीं लूंगा, आप पत्नी को बोलते नहीं? और इनकी पत्नी पालन करते हैं, लेकिन ऐसे ही वो एक व्यक्ति मुझको बोल कि वो ऐसे ही वो पत्नी को बोले, पत्नी बोले ठीक है खुद के लिए रसोई करो, मैं अलग करूंगी तुम अलग करो। आधुनिक युग है, सब स्वतंत्र। Hare Krishna. So we'll finish this later.